นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องอภยราชกุมารมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่91อภยราชกุมารสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชคฤห์คราวนั้นพระราชกุมารนามว่าอภยะเสด็จเข้าไปหานิครนนาถบุตรถึงที่อยู่แล้วได้อภิวาทนิครนนาถบุตรแล้วประทับนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งนิกรณนาตบุตรได้กล่าวกับอภยราชกุมารอย่างนี้ว่าพระราชกุมารไปเถิดขอเชิญพระองค์ทรงยกวาทะแก่พระสมณโคดมเมื่อพระองค์ทรงยกวาทะแก่พระสมณโคดมอย่างนี้แล้วกิตติศัพท์อันงามของพระองค์จะระบือไปว่าอภยราชกุมารทรงยกวาทะพระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อภยราชกุมารจึงได้ถามว่าท่านผู้เจริญก็ข้าพเจ้าจะยกวาทะของพระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ได้อย่างไรนิกรณนาถบุตรไปเถิดพระราชกุมารขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วทูลถามพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญพระตถาคตจะพึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นบ้างหรือหนอก็ถ้าพระสมณโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะพยากรณ์คือตอบไปอย่างนี้ว่าราชกุมารตถาคตพึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นดังนี้แล้วไซพระองค์ก็พึงทูลถามสมณโคดมนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญก็เมื่อเป็นอย่างนั้นการกระทำของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเล่าเพราะแม้ปุถุชนก็พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นราชกุมารแต่ถ้าพระสมณโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะพยากรณ์คือตอบอย่างนี้ว่าดูก่อนราชกุมารตถาคตไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นดังนี้แล้วใช้พระองค์ก็ถามพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมพระองค์จึงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะไปเกิดในอบายจะเกิดในนรกตั้งอยู่สิ้นกับหนึ่งเป็นผู้อันใครๆเยียวยาไม่ได้ดังนี้เพราะวาจาของพระองค์นั้นทำให้พระเทวทัตโกรธและเสียใจราชกุมารพระสมณโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนอย่างนี้แล้วจะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจคลายออกได้เลยเปรียบเหมือนกระจับเหล็กติดอยู่ในคอของบุรุษบุรุษผู้นั้นถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนอย่างนี้แล้วจะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจคลายออกได้เลยดังนี้อภยราชกุมาร ได้รับคำของนิครนนาถบุตรแล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะอภิวาทนิครนนาถบุตรกระทำประทักษิณแล้วได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งครั้นแล้วราชกุมารได้ทรงแงนดูพระอาทิตย์ทรงมีความดำริว่าวันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะยกวาทะแก่พระผู้มีพระภาคเอาไว้วันพรุ่งนี้เถิดเราจะยกวาทะกับพระผู้มีพระภาคในนิเวศของเราดังนี้แล้วราชกุมารจึงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคมีพระองค์เป็นที่สี่จงรับภัตตาหารของหม่อมฉันเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วด้วยดุษฎีภาพลำดับนั้นอภยราชกุมารทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วก็เสด็จหลีกไปคราวนั้นพอล่วงราตรีนั้นไปในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอภยราชกุมารประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ลำดับนั้นอภยราชกุมารทรงอังคาดคือประเคนขาตนิยะโภชนิยะอันประณีตต่างๆแก่พระผู้มีพระภาคด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองให้อิ่มหนำเพียงพอแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยอภยราชกุมารก็ทรงถืออาสนะต่ำแห่งหนึ่งประทับนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นอย่างนั้นบ้างหรือหนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อว่าราชกุมารในปัญหาข้อนี้จะตอบโดยส่วนเดียวหาไม่ได้เลยอภยราชกุมารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิครนได้ชิบหายแล้วพระผู้มีพระภาคราชกุมารเหตุไฉนพระองค์จึงกล่าวอย่างนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะในปัญหาข้อนี้พวกนิครนได้ชิบหายแล้วคือข้าพระองค์ได้เข้าไปหานิครนนาถบุตรถึงที่อยู่นิครนนาถบุตรได้บอกว่าไปเถิดราชกุมารเชิญพระองค์ไปยกวาทะของพระสมณโคดมเถิดเมื่อพระองค์ยกวาทะของสมณโคดมได้อย่างนี้กิตติศัพท์อันงามของพระองค์จะระบือไปว่าอภยราชกุมารยกวาทะของพระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้ก็เมื่อนิครนนาถบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วหม่อมฉันได้ถามว่าก็ข้าพเจ้าจะยกวาทะของพระสมณโคดมได้อย่างไรนิครนนาถบุตรจึงตอบว่าขอพระองค์ทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระตถาคตจะพึงตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นบ้างหรือหนอถ้าเมื่อพระสมณโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบว่าตถาคตพึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นดังนี้แล้วใช้ราชกุมารพึงทูลพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นอย่างนั้นการกระทําของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเล่าเพราะแม้ปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นก็แต่ถ้าพระสมณโคดม ถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบคือพยากรณ์ไปอย่างนี้ว่าตถาคตไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นดังนี้แล้วใช้ราชกุมารก็พึงทูลกับพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมพระองค์จึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกตั้งอยู่สิ้นกับหนึ่งเป็นผู้อันไกลๆเยียวยาไม่ได้เพราะวาจาของพระผู้มีพระภาคนั้นทำให้พระเทวทัตโกรธเสียใจราชกุมารพระสมณโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจคายออกได้เลยเปรียบเหมือนกระจับเหล็กติดอยู่ในคอของบุรุษบุรุษนั้นจะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจคายออกได้ฉันใดพระสมณโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วไม่อาจกลืนเข้าจะไม่อาจคายออกได้เลยดังนี้ก็สมัยนั้นแลมีเด็กอ่อนแบเบาะนั่งอยู่บนตักของอภยราชกุมารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอภยราชกุมารว่าราชกุมารท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้ากุมารนี้อาศัยความพลั้งเผลอของพระองค์หรือของหญิงพี่เลี้ยงเด็กเด็กนั้นนำเอาไม้หรือก้อนกรวดมาใส่ในปากพระองค์จะพึงทำกับเด็กนั้นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันก็จะพึงนำออกเสียถ้าไม่สามารถนำออกได้แต่ที่แรกหม่อมฉันก็จะเอามือซ้ายประคองศีรษะเด็กแล้วงอนิ้วมือขวาควักไม้หรือชิ้นกระเบื้องหรือก้อนกรวดแม้นั้นให้ออกมาถึงแม้จะเลือดออกก็ต้องทำข้อนั้นเพราะเหตุว่าหม่อมฉันมีความเอ็นดูในเด็กนี้พระเจ้าข้าราชกุมารตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาใดที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาใดที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้กาลเวลาที่เหมาะสมในการกล่าววาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาใดที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาใดที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้กาลเวลาที่เหมาะสมที่จะกล่าววาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าราชกุมารเพราะเหตุว่าตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริย์ผู้บัณฑิตก็ดี พราหมณ์ผู้บัณฑิตก็ดีคฤหบดีผู้บัณฑิตก็ดีหรือสมณะผู้บัณฑิตก็ดีผูกปัญหาเข้ามาเฝ้าทูลถามพระองค์การพยากรณ์ปัญหาแก่บัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงตริตรึกด้วยใจไว้ก่อนว่าถ้าบัณฑิตทั้งหลายจะเข้ามาหาเราแล้วทูลถามอย่างนี้อย่างนี้เราอันบัณฑิตเหล่านั้นถูกถามแล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าคำตอบนั้นมาปรากฏแจ่มแจ้งกับพระองค์โดยทันทีพระเจ้าข้าราชกุมารในข้อนี้อาตมาภาพจะถามพระองค์บ้างข้อนี้ควรแก่พระองค์อย่างไรพึงกล่าวแก้อย่างนั้นราชกุมารพระองค์จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพระองค์เป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยส่วนใหญ่และส่วนต่างๆของรถอย่างนั้นหรือแค่แต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันเป็นผู้ฉลาดในส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะน้อยหรือใหญ่ของรถพระเจ้าข้าราชกุมารพระองค์จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าชนทั้งหลายจะเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วทูลถามอย่างนี้ว่าส่วนนี้ส่วนนี้ของรถนี้ชื่อว่าอะไรอะไรการพยากรณ์ตอบปัญหาของชนเหล่านั้นพระองค์จะได้ตริตรึกด้วยใจไว้ก่อนหรือว่าถ้าชนทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วจะถามอย่างนี้เราอันชนทั้งหลายเหล่านั้นถามอย่างนี้แล้วจะตอบอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าคำตอบของปัญหานั้นพึงแจ่มแจ้งกับพระองค์โดยทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเป็นผู้บังคับบัญชากองพลรถเป็นทหารรถรู้จักรถเป็นอย่างดีฉลาดในส่วนต่างๆทั้งที่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ของรถทั้งหมดหม่อมฉันทราบดีฉะนั้นการพยากรณ์ปัญหานั้นจะแจ่มแจ้งแก่หม่อมฉันโดยทันทีพระเจ้าข้าราชกุมารข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันกษัตริย์ผู้บัณฑิตก็ตามพราหมณ์ผู้บัณฑิตก็ตามกฤหบดีหรือสมณพราหมณ์ผู้บัณฑิตใดๆก็ตามผู้ปัญหาเข้ามาแล้วจะมาถามตถาคตคำตอบของปัญหานั้นย่อมแจ่มแจ้งกับตถาคตโดยทันทีข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่ธรรมธาตุนั้นตถาคตแทงตลอดดีแล้วการพยากรณ์ปัญหานั้นจึงแจ่มแจ้งแก่ตถาคตในทันทีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอภยราชกุมารได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอภยราชกุมารสูตรในมัชฌิมานิกายจบอภยสูตรสังยุตตานิกายเล่มที่19ข้อที่627สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลอภยราชกุมารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ตรัสทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะ ล่าวอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นต้นดังนี้ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรราชกุมารเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุเป็นไฉนปัจจัยเป็นไฉนเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุปัจจัยอย่างไรราชกุมารสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะอันกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามที่เป็นจริงแม้ก้อนนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการฉะนี้ราชกุมารข้ออื่นยังมีอีกสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทอีกประการหนึ่งบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยทีนมิทะคือความง่วงซึมอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านนำการใจอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยความลังเลเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาอันนิวรณ์เหล่านี้เหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเรื่องสลัดออกซึ่งนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ก้อนนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุปัจจัยด้วยประการฉะนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะปริยายนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าราชกุมารธรรมะเหล่านี้ชื่อนิวรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างเดียวครอบงำแล้วไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้จะป่วยกล่าวไปยัยถึงการถูกนิวรณ์ทั้งห้าครอบงำเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุเป็นไฉนปัจจัยเป็นไฉนเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรราชกุมารภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อการสลัดคืนเธอผู้เจริญสติสัมโพชฌงค์อยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ก็นี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการฉะนี้ราชกุมารอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อีกประการหนึ่งย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์อีกประการหนึ่งย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์อีกประการหนึ่งย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อีกประการหนึ่งย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อีกประการหนึ่งย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอันอาศัยนิโรธคือความดับ และน้อมไปเพื่อความสลัดคืนคือโวสกะเธอผู้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ก็นี่แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมะปริยายนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าราชกุมารธรรมะเหล่านี้ชื่อโพชฌงค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพชฌงค์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตโพชฌงค์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยโพชฌงค์แม้อย่างเดียวพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการประกอบด้วยโพชฌงค์ทั้งเจ็ดเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ขึ้นภูเขาคิจกูฏแม้ความเหน็ดเหนื่อยกายความเหน็ดเหนื่อยใจของข้าพระองค์ก็สงบระงับแล้วและธรรมะอันข้าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้วอาภยสูตรในสังยุตตานิกายจบเรื่องอภยราชกุมารในธรรมบทแปลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเวรุวันทรงปรารภอภยราชกุมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเอทะปัสสติมังโลกังจิตตังราชระถูปมังยัตถะพาลาวิสีทันตินัตถิสังโควิชานตังแปลว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ได้ยินว่าเมื่ออภยราชกุมารนั้นทรงปราบปรามปัญจตะชนบทคือหัวเมืองชายแดนให้สงบราบคาบมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารผู้พระราชบิดาทรงพอพระทัยแล้วพระราชทานหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับได้พระราชทานราชสมบัติให้ปกครองสิ้นเจ็ดวันอภยราชกุมารนั้นไม่เสด็จออกนอกพระราชมณฑียรเลยเสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันเสด็จไปสู่ท่าน้ำในวันที่8ทรงสงสนานแล้วเสด็จเข้าไปสู่พระราชอุทยานประทับนั่งทอดพระเนตรการฟ้อนและการขับของหญิงนั้นดุจสันตติมหาอมาตย์ในขณะนั่นเองแม้นางนั้นก็ทำกาละด้วยอำนาจกองลมกล้าดุจสาตราดุจหญิงนักฟ้อนของสันตติมหาอมาตย์คือหญิงนั้นไปในท่ามกลางที่เต้นรำเริ่มจะแสดงการฟ้อนและการขับเมื่อนางแสดงการฟ้อนและการขับอยู่ในวันนั้นลมมีพิษเพียงดั่งสาตราเกิดขึ้นแล้วภายในท้องได้ตัดเนื้อหัวใจแล้วเพราะความที่นางเป็นผู้มีอาหารน้อยถึงเจ็ดวันเพื่อแสดงความอ่อนแอแห่งสรีระในทันทีทันใดนั่นเองนางมีปากอ้าและตาเหลือกได้กระทำกาละคือตายลงเสียแล้วพระกุมารมีความโศกเกิดขึ้นเพราะการตายของหญิงนักฟ้อนนั้นมีความดำริว่าผู้อื่นเป็นพระศาสดาเสียจะไม่อาจเพื่อให้ความโศกนี้ของเราดับได้นั่นนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงให้ความโศกของข้าพระองค์ดับเถิดพระศาสดาทรงปลอบกุมารนั้นแล้วตรัสว่าราชกุมารก็ประมาณแห่งน้ำตาทั้งหลายที่เธอร้องไห้ อยู่ในการแห่งหญิงนี้ตายแล้วอย่างนี้นี่แหละให้เป็นไปแล้วย่อมไม่มีในสงสารซึ่งมีที่สุดอันใครใครรู้ไม่ได้และเมื่อทรงทราบความที่ความโศกเป็นสภาพเบาบางเพราะเทศนานั้นแล้วจึงได้ตรัสว่าราชกุมารอย่าโศกเลยข้อนี้เป็นฐานะเป็นที่จมลงของคนผ่านทั้งหลายและจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเกลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่บาลีว่าเอทะปัสสะทิมังโลกังจิตตังราชระถูปะมังยะถะพาลาวิสีทันตินัตติสังโควิชานตังในบรรดากรรมเหล่านั้นคำว่าเอทะปัสสะแปลว่าท่านทั้งหลายจงมาดูพระศาสดาตรัสหมายเอาพระราชกุมารนั่นเองคำว่าอิมังโลกังแปลว่าโลกนี้ได้แก่อัตภาพกล่าวคือขันธโลกเป็นต้นนี้คำว่าจิตตังแปลว่าอันตรการหมายความว่าอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีเครื่องประดับคือผ้าเป็นต้นดุจราชรถอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีแก้วเจ็ดประการเป็นอาทิคำว่ายัตถะพาลาแปลว่าที่พวกคนเขลาหมายความว่าพวกคนเขลาเท่านั้นหมกอยู่ในอัตภาพใดคำว่าวิชานะตังแปลว่าผู้รู้หมายความว่าแต่สำหรับผู้รู้คือบัณฑิตทั้งหลายหามีความคล่องในกิเลสเรื่องคล่องคือราคะเป็นต้นแม้อย่างหนึ่งในอัตภาพนั้นใหม่ในเวลาจบเทศนาพระราชกุมารนั้นตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ผู้มาประชุมกันดังนี้แหละเรื่องอภยราชกุมารในธรรมบทจบฟังธรรมกัมพุทธะ